أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Değerli Kur'an dostları, bugünkü dersimize inşallah Ankebut suresinin 24. ayetiyle devam ediyoruz. Ancak bugünkü dersimizin ilk ayetlerine başlamadan bir açıklama yapmamız gerekli. 24. ayetle devam eden konu haddi zatında daha önceki 16 ve 18. ayetlerle dile gelen Hazreti İbrahim ile ilgili kıssanın bir devamı. 16 ila 18. ayetler arasında kıssa aktarıldı ve 18. ayette bir noktada kesildi. Kıssadan hisseye geçildi yani 19-23. ayetler arasında. Bu kıssadan ne hisse alabileceğimiz vurgulandı. Önce afaki ayetlere çekildi dikkatimiz. Sonra yaratılışın nasıl başladığına. Daha sonra da ahirete ve yeniden dirilişe değinildi. İşte bu noktada Hazreti İbrahim ile ilgili kıssaya yeniden dönülüp şöyle buyuruluyor. Bismillah. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اُقْتُلُوهُ اَوْ حَرِّقُوا İbrahim'e tekrar dönecek olursak, böyle bir parantez içi giriş cümlesi kullanmak durumundayız. Kavminin onun davetine verdiği tek cevap, onu öldürün ya da yakın demekten ibaretti. Aslında bir peygamber var. Peygamber Allah'tan aldığı emri kavmine götürmüş. Kavmi putlara tapıyor. Allah'tan başkalarına ilahlık yakıştırıyor. Kendi şeref ve izzetlerine hakaret ediyor. Kendi kerametlerini beş paralık ediyorlar. Peygamberleri onlara insan kerametine uygun davranın. Allah'a nankörlük yapmayın. Kendi değerinizi beş paralık etmeyin. Eşyayı putlaştırıp kendinizi nesneleştirmeyin. Eşya karşısında nesne olmayın. İç enerjinizi tüketmeyin. Eğer ille de kul olacaksanız ki mutlaka olacaksınız, sizi yaratana kul olun diyor. Peki buna karşı onların cevabı ne oluyor? Daha doğrusu cevapları olmuyor. Tehditleri oluyor. Onu öldürün ya da yakın. Sözün gücüne karşı gücün sözü harekete geçiyor. Peygamberin kullandığı güç sözün gücü, ilahi vahiy. Fakat ona karşı söyleyecek söz bulamayanlar gücü konuşturuyorlar. Tehdidi, işkenceyi, saldırganlığı tarihin tüm dönemlerinde olduğu gibi. Hakikate karşı söyleyecek sözü olmayan tüm zorbalar, tarihin her döneminde hak söz karşısında mutlaka güç kullanmaya kalkmışlardır. Tehdit etmişler, yıldırmak istemişler, varlığını ortadan kaldırmak istemişler, işkence ve eziyet etmişlerdir. Aslında Hazreti İbrahim'e karşı girişilen bu gücün sözcülüğü Tarih boyunca tüm çağların Nemrutlarının Hakk'a karşı tek tavrı olmuştur. Eşkıya dünyaya hükümdar olunca sözün gücünün yerini gücün sözü alır. İslam bir söz medeniyetidir. Tüm peygamberler bu medeniyetin söz işçisidirler. Onlar sitelerini, medeniyetlerini söz taşlarıyla inşa ederler. Çünkü söz değerlidir. Eğer söz değerli olmasaydı Allah konuşmazdı. Önce söz vardı. Yuhanna İncil'i doğru sözle başlıyor. Önce söz vardı. Ve inanın yine hak söz kalacaktır. Gerisi yok olacaktır. Tüm zorbalıklar, tüm müstekbirlikler, tüm tehdit ve işkence ve yıldırma operasyonları sözü alt edemeyecektir. Hak söz gücünü kendisinden alır. Onun için hakikat zorbalığa karşı boyun eğmemiştir. Ve geriye kalan yine hakikatin gücü olmuştur. İşte bu kıssa, işte Kur'an'daki tüm İbrahim kıssaları, aslında Kur'an'daki tüm peygamber kıssaları, hak sözün gücü, gücün gücünü alt eder. Gücün sözcülerini alt eder. İlkesinin, kanununun, yasasının kıssa biçiminde ifadesinden başka bir şey değildir. Sözlerin sultanı vahiyden bu gerçeği öğrenmeye devam edelim. فَاَنْجَاهُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ Fakat Allah onu ateşten kurtardı. Enbiya suresinin 69. ayetine müracaat edersek, bu kurtuluş daha açık bir biçimde yer alır. يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى اِبْرَاهِيمِ Ey ateş, İbrahim'e serin ve selamet ol emriyle. Aslında varlık içerisindeki şuursuz Müslümanlar, yani ateş de Allah'ın kanunlarına tabi, gök de yer de, soğuk da sıcak da, ay da güneş de, gece de gündüz de, ırmak da denizde. Onun için şuursuz Müslümanlar, şuurlu kardeşleri darda kaldığında onların yardımına koşarlar. Tıpkı Musa'nın yardımına koşan deniz gibi. Tıpkı Nuh'un yardımına koşan su gibi. Tıpkı İbrahim'in yardımına koşan ateş gibi. İnne fî zâlike le âyâtin li kavmi yu'minûn. Şüphesiz inanan bir toplum için bunda da alınacak bir ders mutlaka vardır. Ders. Nedir ders? İlk ayeti hatırlayalım. اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا اَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ Sadece iman ettik demekle, sınanmadan, denenmeden bırakılacağınızı, kurtulacağınızı mı sandınız? Sanıyorsunuz. Yanlış sanıyorsunuz. Bu doğru değil. Sınanacak ve deneneceksin. Allah bu yasasını İbrahim'e dahi istisna kılmadı. Peygamberlerini dahi bu yasasından müstesna tutmadı. Muhammed'ini dahi tutmadı. Hepsine salatu selam olsun. Sizi mi tutsun? Niye tutsun? İşte bakın, alınacak ders bu. Mutlaka bir ders vardır ve bu derslerin başında da ilahi yasaya atıf gelir. Sınanmadan kimse güzelleşmiyor, yücelmiyor. İbrahim imanın ateşle imtihanının simgesidir. Öyle bir imtihan ki ateşin aşkı yakmadığını göstergesi. Eğer aşık isen yâre, düş İbrahim gibi nare, sakın aldanma ağyâre, bu gülşende yanar olmaz diyordu ya, Allah dostu bir aşk eri. Eğer aşık isen gözünü kırpmadan düş ateşe, bu gül bahçesinde yanan olur mu? Onun için aşk yanmaz. Gerçek iman yanmaz. Gerçek muhabbet yanmaz. Yanan bedendir. O yanmaz. Onun için belki o güçlü olursa bedeni de yakmaz. Yani tıpkı güçlü gelen bir elektrik akımı gibi atlama yapar. Ruhtan bedene, bedeni de içine alır. Alanına, kapsamına alır. Ve onu da yakmaz. Kamil imanı hiçbir Nemrud'un ateşi tarihte yakmamıştır. Yakamamıştır. İmanı yakan bir ateş yoktur aslında. Bakın, cehennem bile imanı yakamayacaktır. Onun için kalbinde hardal tanesi kadar imanı olanlar son genel afta, çünkü onu yakamayacaktır. Allah onları bırakın diyecek diyor sevgili Efendimiz Buhari'nin naklettiği bir hadiste. ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. Daha sonra kıyamet gününde demek ayetin başından almamışız. Ayetin başından alalım. وَقَالَ اِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Ve İbrahim dedi ki, İbrahim'e karşı kavmi böyle cevap vermişti. Aslında verememişti. Tehdit etmişti. Cevap veremeyince cevapları tehdit olmuştu. Ve İbrahim buna karşılık şöyle dedi. Allah'ı bırakıp da bir takım heykeller peydahlamanızın tek nedeni şu dünya hayatında onlarla aranızdaki çarpık sevgi bağıdır, dedi. Evet, buradaki çarpık ifadesini parantez içinde bir açıklayıcı ifade olarak kullandım. Aslında zımnen hitabın yan anlamı olarak zaten var. Çünkü fahvel hitaptan, sözün gelişinden onu anlıyoruz. Meveddeten beynikum fil hayati dun. Şu dünya hayatında aranızdaki çarpık sevgiden kaynaklanıyor diyor. Onları tanrılaştırmanız. Onları tanrılaştırıp heykellerini dikmeniz. Çarpık sevgi. Hani Bakara suresinin 165. ayeti olacak değil mi? Allah'ı sever gibi severler diyordu ya. Yuhibbunehum. Kehubbillah. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبَّنْ لِلّٰهِ. Fakat iman edenler en çok Allah'ı sever. Sevgiyi en çok Allah'a ayırırlar. Sevgiden en büyük payı. Evet. İşte oraya bir atıf görmek lazım burada. Sevginin çarpığına tutku derler. Aslında gerçek sevgi özgürleştirir, tutku tutuklar. Tutku zincir vurur. Tanrılaştırmayla sonuçlanır tutkunun süreci. Gerçek sevgi sevene hayat verir. Tutku ise sevenin hayatını yok eder, alır. Gerçek sevgi ak sevdadır. Tutku kara sevdadır. Yani sevdanın yüzüne çalınmış bir karadır. Çarpık sevgi enerji insanın iç enerjisini yok eder, öldürür. Elini kolunu döker. Gerçek sevgi ise insana enerji verir. Sevdin mi dağları devirirsin. Bir sütun dağını delen Ferhat gibi. Onun için ama çarpık sevgi insanın elini kolunu döker, hatta aklını başından alır. O nedenle ikisi arasındaki farkı vurguluyor aynı zamanda ayet. Bu ibare aynı zamanda şu gerçeği de söylüyor. Ayette geçen evfen, heykeller, tapınma nesnesi olan heykeller, aslında doğrudan bu ifade o heykellere atıf değil. O heykellerin kendisini temsil ettiği kimselere, tarihi şahsiyetlere bir atıf. Onun için ayetin devamını böyle okumak lazım. ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. Zaten bu ibare biraz önce söylediğim şeyin delili. Daha sonra kıyamet gününde birbirinizi reddedecek ve birbirinizi lanetleyeceksiniz diyor. Tanrılaştırılanlarla tanrılaştıranlar karşılıklı birbirlerini reddedecekler. Kur'an'da sık sık bu diyaloğa yer verilir. Birbirleriyle polemik yaparlar. Özellikle iş işten geçtikten sonra. Yani gerçeği gördükten sonra. Yani hesap gününde bizi bu adam kurtaracak veya biz bu adamın arkasına takılırsak yaşadık veya dünyada biz bu adamla şeref buluruz dedikleri kimseler, orada yüz karası çıkınca, onların arkasına takılmaktan dolayı bırakın bir ödül almayı, aferin almayı, yazıklar olsun size denildikte, onlar orada sanki dünyada arkalarından gitmemişler gibi, biz sizden beriyiz, biz sizinle bir işimiz yok diyecekler. Tanrılaştırdıkları kendilerini tanrılaştıranların suçunu üstlenmeyecek. Zaten biz demedik ki bunlara bizi tanrı yapın diye. Bizi tanrılaştırın veya bizi tapınma nesnesi yapın. Bizim heykellerimizi dikip de onlara tazim gösterin diye. Biz demedik ki diyecekler. Tabii demeye yüzü olanlar bunu diyecekler. Peygamber olsun, aziz olsun, veli olsun, şeytan olsun, Nemrut olsun, Firavun olsun fark etmez. Yani tanrılaştırılanın kim olduğu fark etmez. Onun için bu ayette birbirlerini lanetleyecekler diyor. Yani siz beni tanrılaştırmakla laneti hak etmişsiniz. Ne şikayet etmeye hakkınız var? Tabii öteki tanrılaştıran da veya onu saygı nesnesi olarak gören de biz sizinle onur ve şerefleniriz diye bunu yaptık. Yani bir getiriniz olur diye yaptık. Biz ahirette böylesine götüreceğinizi bilsek, böylesine yüz karası olacağınızı bilsek size yeryüzünde bu kadar önem verir miydik diyecekler. Onun için atıf oraya. وَمَأْوَاكُمُ النَّارِ. En sonunda hepinizin varıp duracağı yer ateştir. وَمَا لَكُمْ مِنْ نَصِرِينَ. Size yardım eden biri de asla ama asla çıkmayacaktır. فَآمَنَ لَهُ لُوتٌ. Aynı kıssanın devamı olarak Hazreti İbrahim'in çektiği yalnızlık, ödediği ağır bedeller dile getiriliyor. Aslında önce bedel ödeniyor, sonra ödül alınıyor. Şu anda ödenen bedeller dile getiriliyor. Bunun ardından ona bir tek Lut inandı. Yani Hazreti İbrahim'in yalnızlığı dile getiriliyor. Tabii bu yalnızlık dile getirilirken ilk muhataba bir teselli de veriliyor. İlk muhatap olan vahyin kendisine indiği Resulullah. Senin arkanda yine birçok insan var. O İbrahim yalnızdı. Yani bir tek yeğeni, kardeşi Haran'ın oğlu Lut'tan başka inananı olmadı. Böylesine dehşet bir yalnızlıkla sınandı. Bir peygamberin bir ömürlük çabasına rağmen davetine insanların gelmemesini, yalnızlığını, bunun acısını, aslında bunun peygambere verdiği acı sadece yalnızlığın acısı değil, insanların hakikatten yüz çevirmelerinin acısı. Düşünebiliyor musunuz bunu? İşte aslında onu dile getiriyor. Bunu en iyi bilecek olan yine bir peygamberdir. Yani vahyin ilk muhatabı Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Ve kâle inni muhacirun ila Rabbi. İbrahim dedi ki, aslında İbrahim dedi ki diyebileceğimiz gibi Lut dedi ki diye de çevirebiliriz. Çünkü hemen önceki cümle Hazreti Lut'tan bahsediyor. Fakat bir delilimiz var. Saffat 99'da buna benzer bir söz Hazreti İbrahim'e atfediliyor. Onun için o ikisini birlikte düşündüğümüzde İbrahim dedi ki diye anlamamız daha doğru olur. Bana Rabbime doğru yürüyen bir muhacir olmak düşer, yaraşır dedi İbrahim. İnni muhacirun ila Rabbi. İnni zahibun ila Rabbi diyordu orada da. Ben Rabbime gidiyorum. Evet. Ben Rabbime giden bir muhacirim. Aslında hicretin temel mantığını dile getiriyordu. Yani hicret, yeryüzünde yatay bir yürüyüş değil sadece. Amacı doğru ise, gayesi doğru ise, aynı zamanda insanın derinliğine ve dikey bir yücelişidir. Yani hicretin en küçüğü, yeryüzünde bir yerden bir yere göç. Hicretin en yücesi, insanın Allah'a doğru yolculuğu. O nedenle Rabbe gidiştir aslında her doğru hicret. Her hicret sadece Mekkeleri bırakıp Medinelere yönelmek değil. Aynı zamanda Allah'a doğru atılmış bir adım. Bu tabi mekandan münezzeh olan Allah'a doğru atmak adımı yaklaşmakla, yani zaman ve mekanla ilgili bir olay değil. İmanla ilgili bir olay. Yani soyut bir yürüyüştür. Dolayısıyla ruhun hicretidir. Allah'a doğru yürüyüş. Onun için doğru yapılmış her hicret sadece mekandan mekana yürüyüş değil, insandan Allah'a yürüyüştür. O nedenle burada da inni muhacirun ila Rabbi diyordu Hazreti İbrahim. Hicret Allah'a sığınmak. Hicret sığınak tutamak. Barınak aradığınız her demde Allah'ı size şah damarınızdan daha yakın bulmak. Hicret, günahlardan yüz çevirip sevaplara kaçmak. Hicret, nefsinizden uzaklaşıp ruhunuza yaklaşmak. Hicret, şeytanınızdan kaçıp imanınıza sığınma. Onun için hicreti böyle algılamak lazım. Tabii aslında hicretin çok daha dünyaya ilişkin farklı çağrışımları var ama inşallah gelecekte hicretle ilgili ayeti tefsir ederken değinelim ona. İnnehu huvel azizul hakim. Çünkü her hükmünde hikmetli, yüceler yücesi olan yalnızca O'dur. Yani neden Allah'a gidilir? Neden Allah'a insanın hicret etmesi lazım? Neden fefirru ilallah? Allah'a kaç. Eynel mefer diyen ey insan. Nereye kaçmalı diyen ey insan. Kaçacak tek yer. Allah'ın rahmeti. Ona kaçın. Neden? Çünkü innehu huvel azizul hakim. O azizdir, o hakimdir de onun için. Ve vehebna lehu ishaqa ve ya'qub. Tabi buradaki ve aynı zamanda bir ta'lil anlamı. Yani niçin bunu yaptı, sonuçta ne oldu biliyor musunuz? Şöyle oldu. Biz de ona İshak'ı ve onun oğlu Yakub'u verdik. Burada onun oğlu ibaresi yok. Fakat bu yokluktan hiçbir şey çıkmaz. Bunu tefsiri teassüfiye sokup zorlama yorumlarla İshak'ı ve Yakub'u ikisini birden Hazreti İbrahim'in oğlu yapmaya kalkmanın alemi yok. Yani her dilde öyledir ama Arap dilinde torunlar da oğul hükmündedir. Onun için usul ve furu dede baba hükmündedir. Usuldür. Onun için atalar der Kur'an, babalar yani. Ebe ve ebne, oğullar. Bu oğulların içine aşağıya doğru silsile halinde çocuk, torun, onun çocuğu, onun torunu öyle gider. O nedenle mahremiyet fıkhında da böyledir zaten. Oğlunuz size ne ise torununuz da odur. Kızınız size ne ise torununuz da odur. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ. Ve onun neslinden gelenler arasında peygamberliği ve vahyi devam ettirdik. Evet. Nedendi bunu söyleyişi vahyin? Yukarıda hatırlayınız. Yalnızlıkla sınanmıştı ya. Bu sınavı geçtiği için böylesine muhteşem bir ödülle ödüllendirildi. Yani usulünden yalnızlık çekti, oradaki açığı Rabbimiz furuundan kapattı. Babasından ve babalarından yana yalnızlık çekti. Bu sınavı geçtiği için evladından ve onların çocuklarından yana bu yalnızlığı Allah fazlasıyla kapattı. Öyle kapattı ki iki evladı da peygamber ve onların neslinden birçok yüce peygamberler ve en önemlisi de nübüvvetin tacı, nübüvvet tacının en büyük elması Hazreti Muhammed Aleyhisselam, Hazreti İbrahim'in neslinden, İsmail kanalıyla neslinden onun evladı olma şerefine ulaştı. Yani ona ata olma şerefine ulaştı Hazreti İbrahim. Onun için burada bunun bir ödül olduğu ifade buyuruluyor. Çifte ödül ayeti ve zaten o çifte ödül ayetin devamında geliyor. Ve ateynahu ecrahu fid dunya. Üstelik ona ödülünü daha bu dünyada vermeye başladık. Ve innehu fil ahireti lemine's salihin. Hiç şüphe yok ki o ahirette de erdemli kişiler arasında müstesna yerini alacaktır. Evet, çifte ödül demiştik ya. Bu dünyada böyle ödüllendirilme, bir de ahiretteki ödülü. Dünyadaki ücreti, ahiretteki ecri, ikisi birden. Çünkü salih amel hem dünyada ücreti hak eder, hem ahirette ecri hak eder. Ahiretteki en büyük ecirlerden biri de güzel insanlarla birliktelikmiş. Bunu da buradan öğreniyoruz. Yani insan güzel insanların arasında hep güzel olduğunu hatırlar. Çünkü dünyanın en kötü insanını güzel insanların arasına koyun, o bile oradan çıkmadan, orayı terk etmeden kötülüğünü icra edemeyecektir. Allah'ın insana verdiği en güzel nimetlerden biri güzel bir çevredir. Demek ki güzel bir çevrenin nimet olma değeri sadece dünyada değil, ahirette de devam edecek. Valutan mansub olarak gelmiş, adeta yukarıya bir atıf olarak. Yani Lut'u da göndermiştik tıpkı İbrahim gibi. اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ Şu kesin ki demişti Hazreti Nuh, siz bütün bir dünyada daha önce hiç kimsenin işlemediği, yapmadığı derecede iğrençlikler işliyorsunuz, yapıyorsunuz. اَيْنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالِ Evet, erkeklere şehvetle yaklaşan وَتَقْتَعُونَ السَّب۪يلِ ve cinsellik için doğal olan yolu kapatan, burada şöyle bir alternatif manada verilebilir buna. Çirkin fiili işlemek için gelen geçenin yolunu kesen. Mukatil bin Süleyman'ın tefsirinde ona yine kendisinin yorumu olarak görmüştüm bunu. Bu da mümkündür. وَتَأْتُونَ فِي نَاد۪يكُمُ الْمُنْكَرِ Üstelik bu çirkinliği kamuya açık yerlerde işleyen siz değil misiniz? Demişti Hazreti Lut. Günahı işlemek bir, onu açıktan, utanmazcasına, arsızcasına işlemek iki günahtır. Bakınız, bu burada bu vurgulanıyor. Çünkü günahı açıktan işlemeye kalkmak aslında günahtan çekinmediğini gösterir. İnsan utana utana günah işleyebilir. Fakat işlediği günahtan da utanır. Allah'tan haya eder. İnsanlardan haya eder. Fakat bu günaha aldırdığını gösterir. Fakat günaha aldırmamak, günah işlemekten daha büyük bir günahtır. Çünkü günaha aldıranlar bir gün tevbe ederler. Günaha aldırmayanlar tevbe etmezler. O nedenle burada ona bir ima var. Nadi, gündüz toplanılan yer. Arapçada. Gece toplanılan yere Es-Samir ismi veriliyor. Yani onun için de güpe gündüz kamuya açık yerlerde diye çevirdim. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ اِلَّا اَنْ قَالُوا اُتِنَا بِعَذَابِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ Fakat kavminin tek cevabı, eğer doğru sözlü biriysen demişlerdi, haydi Allah'ın azabını getir de görelim bakalım. Böyle meydan okudular daha doğrusu. Eğer doğru söylüyorsan haydi Allah'ın azabını getir de görelim demişlerdi. Allah'a karşı meydan okumaydı bu. Yani sadece günahkar değil, aynı zamanda küstah. Allah tevbe edenin günahını affederdi. Fakat küstahlar tevbe etmezlerdi. Onun için küstahların akıbetine uğradılar. Sodom ve Gomorra. Lut peygamberin gönderildiği şehirler arasında yer alan bu çirkin fiili işlemekle meşhur iki kent. Ki bugünkü Lut Gölü'nün güneye dönük ucunda lisan diye, dil diye bilinen bir bölüm. Yaklaşık 60 kilometre kadardır gölün uzunluğu. Bu lisan bölümü 10 küsür kilometre kadar. Gölün derinliği 400 metredir. Fakat lisan diye bildiğimiz ve 6-7 tane şehrin yerleşik olduğu bu yer ise sadece ve sadece 50-60 metredir. Bazı yerlerde 40 metredir. Yani suyun içinde. 400 metreye 50 metre. Bir bıçakla kesilmiş gibidir. Bellidir ki orada bir yer hareketi olmuş. Bura kara iken sonradan suyun altına girmiştir. Ve işte tüm şehirler oradaydı. Orada şehir olduğuna göre bu su içilmeye elverişli, sulamaya elverişli, etrafına hayat bahşeden bir göldü Lut Gölü. Oysa ki bugün Lut Gölü, bırakınız etrafına hayat vermeyi, etrafında hiçbir yeşilliğin olmadığı tek sudur herhalde Lut Gölü. İçinde de hiçbir canlının yaşamasına izin vermez kimyasal terkibi. Zehirlidir yani. Bu felaket sırasında zehirlenmiş olma ihtimali %99,9 olarak gözüküyor. Çünkü yerleşim birimleri etrafında olduğuna göre bu yerleşim birimleri böyle temiz bir suyun etrafında kurulmuş olmalıydı. Onun için işte felaket buydu. قَالَ رَبِّنْ صُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِد۪ينَ Rabbim dedi Lut, şu bozguncu kavme karşı bana yardım et. Beni destekle. Beni yalnız bırakma. Tabii aslında buradaki müfsit sadece bozgunculuğu kendi bireylerinde, şahıslarında işleyen değil, aynı zamanda toplumsal çürümeye yol açan, işledikleri ahlaksızlıkla sosyal kokuşmayı hızlandıran bir boyutuna atıf var. Yine ilk ayete atıf diye düşünüyorum ben. اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا اَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوا İman ettik demekle sınanmadan, denenmeden, sınava çekilmeden yakanızı kurtaracağınızı mı sandınız diyordu ya. Bu surenin ilk ayeti. Lut da bedelini ödedi diyor yani. Sınandı. Peygamber olmasına rağmen o da sınandı. Ve sınavını güzel verenlerden olduğunu birazdan göreceğiz. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا اِبْرَاه۪يمَ بِالْبُشْرَى Ve elçilerimiz İbrahim'e oğlu İshak'ı müjdelemek için geldiklerinde قَالُوا اِنَّا مُحْلِكُوا اَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَ Bakın demişlerdi. Biz işte şu yerleşim bölgelerinin halkının helaki için gönderildik. Çok ilginç değil mi dostlar? Gelen Allah'ın elçileri iki şey getiriyorlar. Biri müjde, biri dehşet haberi. Biri ihya, biri imha. Bir yandan uzun yıllar evlat hasreti çekmiş bir çift eşe bu hasretin sona ereceğine dair ki zaten Hazreti İsmail vardı fakat o bir miktar sonradan olmuştu diyebiliriz. Yani ek bir tedbirle ikinci eşinden Önce cariyesiydi, sonra eşi oldu Hazreti Hacer. Fakat asıl çiftin kendine ait bir evladı olmamıştı. İşte bu uzun bekleyiş sonucunda kendilerine bir evlat müjdelendi. Çocuk müjdelendi. Fakat bu müjdeyi getirenler aynı zamanda bir imha haberini de getirmişler. Sadece getirmekle kalmamışlar. İmha işiyle görevlendirilmişlerdi. Hayat bu. Belki de bunu söylüyor bu ayet. Sevinç ve acı yan yana. Yapım ve yıkım yan yana. Biri doğarken diğeri ölür. Hayat bu. Biri ihya olurken diğeri imha olur. İşte onu söylüyor gibi yani. İnne ehleha kanu zalimin. Çünkü oraların halkı çoktan hadlerini aşmış bulunuyorlar. Zalimin, haddi aşmış olanlar şeklinde çevirmen boşuna değil. Zulüm bir şeyi yerinden etmek. Kelime manası bu. Zalemu enfusehum der Kur'an birçok yerde. Kendilerine zulmettiler. Burada zulmün öznesi de nesnesi de insanın kendisi. Her ne kadar enfusehum yoksa da özne de nesne de kendisi. Yani onlara zulmeden kim? Yine kendileri. Kendilerini yanlış yere koymakla kendilerine zulmettiler. Bir şey yerinden etmekti ya. Kendilerini yanlış yere koydular. Eşyayı ve hayatı yanlış yere koydular. Haddi aştılar yani. Hayatın yasasını çiğnediler Lut kavmi. Hayatın yasası vardı. Bu yasa belliydi. İnsanın çoğalma sistemi belliydi. Ve insanın cinsel ihtiyaçlarını giderme yöntemi belliydi. İşte bu yasayı çiğnedikleri için böyle cezalandırıldılar. Aslında kerametlerini çiğnediler. Yüceliklerini çiğnediler. Allah'ın kendilerine yüklediği değeri 5 paralık ettiler. Kale inne fîhâ lûd. İbrahim peki ama dedi. Lut da onların içinde yaşıyor. Yani Hazreti İbrahim'in sıkıntısı Lut ne olacak? Bela geliyor göz göre göre. Ama Lut ne olacak? Yani endişe ikisi de olabilir tabii. Hem bir salih insan, bir salih peygamber hem de aynı zamanda bir akraba. Yani aynı zamanda Hazreti İbrahim'e iman etmiş ilk mümin. Birçok duygu birden. İyi ama Lut ne olacak? Onların içinde yaşıyor. قَالُوا نَحْنُ عَلَمُ بِمَنْ ف۪يهَا Elçiler, biz onların arasında kimin yaşadığını çok iyi biliriz dediler. Yani sen kederlenme, meraklanma. Biz onu çok iyi biliyoruz. لَنُنَجِّيَنَّهُ وَاَهْلَهُ Sonuçta onu ve yakınlarını kesinlikle kurtaracağız. اِلَّا اَمْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِر۪ينَ Ne ki onun karısı hariç. Zaten o kadın geride kalanlardan biri olmalıdır. Olmalıydı. Demek ki böyle bir hüküm verilmiş. Bu hükmün verilmesi boşuna değil, bunu hak etmişti demeye geliyor bu. Geride kalanlardan biri olmayı hak etmişti. Aynı zamanda bu acıklı, dramatik aile öyküsünün Kur'an'da döndürülüp döndürülüp anlatılmasının bir sebebi, peygamber eşi de olsa kayırma yok. Bir başka sebebi ise daha önemli. Hidayet eğer bir peygamberin elinde olsaydı, onu en yakınlarına verirdi. Onu sevdiklerine verirdi. Ama hidayet Allah'ın elinde olan bir inayet. Ve insanın kendi çabasıyla hak ettiği bir lütuf. O çaba göstermemiş, yani hak etmemiş. Hidayet bir bedel, ödül, çaba bir bedel. Her ödül bir bedel karşılığı. Bedelini ödemeyen o ödülü nasıl alsın? Alamadı. İşte bu. Ne diyordu Efendimiz? Kızım Fatıma, nefsini Allah'ın elinden satın al. Babam peygamber deme. Vallahi yarın senin için de bir şey yapamam. İşte bu ayetlerin Resulullah'ın dilinden tefsiriydi bunlar aslında. Resulullah'ın bu tip inşai ayetlerle inşa edilmiş olan tasavvuru böyle algılıyordu olayı. وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِيئَ بِهِمْ وَدَاقَ بِهِمْ زَرْعًا Ve elçilerimiz Lut'a gelir gelmez, onlar adına derin bir hüzne kapıldı ve onlar adına hiçbir şey yapamayıp eli kolu döküldü kaldı. Evet. وَدَاقَ بِهِمْ زَرْعًا Bu bir deyim, deyimsel bir ibare aslında. Ver, zira, kol. Eli kolu döküldü kaldı. Yani eli daraldı diyor onlardan yana. Ama biz eli kolu dökülmek deyimini bu gibi durumlar için kullandık. Elinden bir şey gelmedi. Çaresizliği ifade eden bir deyimsel ibare. وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ Ama onlar dediler ki korkma ve üzülme. اِنَّا مُنَجُّكَ وَاَهْلَكَ اِلَّا اَمْرَأَتَكَ Çünkü biz seni ve yakınlarını, karın hariç, yukarıda gelmişti, burada da geldi. Karın hariç, elbette kurtaracağız. كَانَتْ مِنَ الْغَابِر۪ينَ O, geride kalanlardan olmak durumundadır. Veya onun geride kalanlardan olduğu malum. Niye? Çünkü eylemi ortada. Tercihi ortada. Tarihi malumata göre Hazreti Lut Sodomlu biriyle evlenmişti. Eşi Sodomluydu. Sodomlu eş kocasıyla uyumlu olmasına rağmen akidede bu uyumu sağlamamıştı. Ve Sodomlularla Hazreti Lut arasında tercih durumunda kaldığında hemşehrilerini tercih etmişti. Yani onlar bizden mantığıyla davranmıştı. Bizden olsun, çamurdan olsun mantığıyla davranmıştı. Hemşehricilik yapmıştı. Hakikati değil, batılı sırf bizden diye desteklemişti. Onun için geride kalanlardan olmayı hak etmişti. Çünkü hakkı ve hakkın biz tarifini reddetti. Batıl bir biz tanımı yaptı ve bu tanıma göre davrandı. Onu da o biz tanımıyla beraber aynı cezaya çarptırdı Allah. İnna munziluna ala ehli hazihi al-qaryati rijzan min as-sama'i bima kanu yafsukun. İşte bu yüzden biz şu bölge halkına İşleye geldikleri fısk-ı fücur yüzünden gökten yakıcı bir azap, yakıcı bir bela indireceğiz. Aslında ricz, pislik manasına da gelir, murdarlık manasına da gelir. Tiksinilecek şey demek. Yani buradaki tabii ki gökten indirilen kokmuş bir şey değil, fakat kokutan bir şey. Yani manen onları pisliğe bulayan bir şey. Onların tarih içerisinde kirlenmelerine, atlarının kirlenmelerine yol açan bir şey. Onun için lanetle anılacaklar. Ve hatırlandıklarında sanki kötü bir şey akla gelmiş gibi yüzler buruşturulacak. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ Doğrusu biz ondan geriye, akleden bir topluluk için hakikatin apaçık belgeleri olan işaretler bırakmışızdır. Evet, onlardan geriye tabii. Bugün biraz önce de Lut Gölü'nün durumunu izah ettim. Lut gölünde olan olaylar bugün emareleri ve delilleriyle apaçık insana haykırmakta. Burada bir felaket gerçekleşti. Hatta kulağıma geldiğine göre uzaydan yapılan bir takım taramalar sonucunda batan kentlerin yer altındaki kalıntılarına da ulaşılmış. Ama her halükarda bir bela mahalli var ve bela insanın burnuna kokuyor. Gidenler bilirler, ben iki kez gittim. Onu gözlemlemeniz mümkün. Doğru bir açıyla baktığınızda ve olayın arka planını çok iyi bildiğinizde, coğrafyayı da çok iyi tanıdığınızda gözlerinizle görebilirsiniz belayı. Tabii her şey görene, körenle. Görmeyene hiçbir şey yok. Bir ayet. Aynı zamanda Lut imanının imtihanını verdi. İşte bu da bir ayet. Yani imanın imtihanını vermeden geçmek yok. Sınıf geçmek yok. Yani imtihanın sahibine, alemlerin öğretmeni olan Rabbul Alemine, peygamber, elçi dahi olsanız, imtihana sokmadan elinize diploma verilmiyor. Sınıf geçilmiyor. Bunu söylüyor aslında bu ayetler. وَاِلَى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبَ Medyen'e de soydaşları Şuayb'ı göndermiştik. Medyen gelişmiş bir tarım ve ticaret uygarlığıydı. Bugünkü Akabe Körfezi'ne yakın, yine Amman Vadisi boyunca uzanan, gerçekten yemyeşil bir bölgede kurulmuş bir uygarlıktı. Daha önce Araf suresinde, Hicr suresinde, Enbiya suresinde, Kasas suresinde geçti. Oralarda da açıklamasını yaptığımız için burada fazla değinmeyip geçelim. فَقَالَ يَا قَوْمِ اَعْبُدُ اللّٰهَ وَرْجُ الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْ فِي الْاَرْضِ مُفْسِد۪ينَ Ve o kim? Hazreti Şuayb. Medyen'e gönderilen peygamber. Ey kavmim demişti. Allah'a kulluk edin. O ki ahiret gününe umutla bakabilesiniz. Yani eğer ahiret gününden umut etmek istiyorsanız yalnız Allah'a kulluk edin. Dahası yeryüzünün fesadıyla sonuçlanacak düzenbazlıklar yapmayın demişti. Veya yapmayasınız. Allah'a kulluk ederseniz bunu yapmazsınız. Bundan sakınır ve kaçınırsınız demişti. Varcul yevmel ahir. Reca, sonunda sevinç olan beklenti demektir. Reca. Rica şeklinde Türkçe'ye geçmiş. Sonunda beklentinizin karşılanacağını umarak beklentinizi ifade etmek. Aslında erguvan aynı kökten gelir. Urcuvandır aslı. Urguvan, urcuvan. Recadan gelir. Neden erguvana böyle bir kökten isim verilmiş? Çünkü açtığı zaman baharı müjdeler. Pes pembe. Sanki bir cennet gülü gibi açar, görenin içinde baharlar estirir, görenin içine umut üfler. Onun için Urcuvan, bizim Türkçemize Erguvan diye geçmiş. Fekezzebû. Fakat onu yalanladılar. Feehezethumur racfe. Derken şiddetli bir sarsıntı onları yakalayıverdi. Feesbahû fî dârihim câthimîn. Ve kendi diyarlarında cansız, dona kaldılar. Biz okurken ne kadar kolay okuyoruz. Fakat yaşayanlar ne dehşet yaşadılar. Düşünmesi bile zor. Küçük. Ona göre kıytırık bir deprem bile ruhlarımız üzerinde bir ömür süren sarsıntılar bırakıyor da. Düşünün böyle bir felaketi, düşünün böyle bir belayı. Allah korusun diyelim. Araf suresinde açıklamıştık. Racfe, şiddetli sarsıntı, deprem manasına geliyor. Evet. Yani bela depremi. Ve Aden ve Semud ve kad tebeyyene lekum min mesakinihim. Onlara ait mesken kalıntılarının da ayan açık ortaya koyduğu gibi Ad ve Semud kavimlerine de benzer bir akıbet verdik. Onlar da aynı akıbete uğradılar. Ad kavminin akıbeti farklı yerlerde aktarılmıştı. Efsanevi başkenti İrem'di. İrem kentinin efsaneleşmesi milat öncesi tarihçilerinin de diline düşmüştü. Kur'an'da bir yerde gelir zaten. İrame zâtil imâd. Fecr suresinin 7. ayetinde. Sütunlar sahibi İrem kenti. Bugün Yemen'le Umman arasındaki tam Güney Arabistan'da yer alan Hadramevt'le Umman arasındaki bölgede Ahkaf, kum çölü, kum dağlarının olduğu yerde kurulmuş bir uygarlık. Öyle bir belaya uğramıştı ki bu belayı çok değil, bu yakınlarda yaklaşık 20 yıl önce yapılan kazılar ortaya çıkardı. 12 metrelik kum dağlarının altından muhteşem bir uygarlığın yıkılmış, felaket geçirmiş kalıntıları bulundu. Kum denizinin altına girmişti. İşte Ad. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اَعْمَالَهُمْ Zira şeytan onlara işledikleri kötülükleri süslü göstermişti. Evet, aslında alacağımız hisse bu. Belki bu ibare doğrudan hepimize yönelik. Şeytan eylemleri nasıl süsler? Şeytanın süslediği eylemler aslında imajla yetinip eşyanın hakikatine bakmayı akıl etmeyen, yani akletmeyenlerin aldanacağı bir şeydir. Yaldızına takılır. Yılanın da rengi albenilidir. Dünyanın en canlı renkleri, en parlak renkleri yılanlarda bulunur. Fakat rengine aldanıp da sokmasına izin mi verelim? Onun için şeytan günahları süslemiştir. Günahların yılan gibi sadece parlak rengine bakıp da onun akıbetini, arkasındaki zehiri fark etmemek, yılanın rengine bakıp onu kucaklamaya benzer. Onunla aynı çuvala girmeye benzer. Tasavvuru şeytana inşa ettirmek, işte bu. Eşyanın imajıyla yetinenler hakikatini göremezler. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّب۪يلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِر۪ينَ Sonunda onlar, üstelik açık göz ve uyanık geçinen kimseler oldukları halde yoldan saptılar. وَكَانُوا مُسْتَبْصِر۪ينَ uyanık kimseler oldukları halde. Yani ben bunu uyanık ve açık göz diye çevirdim. Belki peygamberleri kendilerine hakikati gösterip onlar da hakikati gördükleri halde diye de anlaşılabilir. Ama birinci mana bana daha doğru geldi, daha müreccah geldi. Uyanık geçiniyorlardı çünkü medeniyet kurmuşlardı. İleri uygarlıktılar. Çağdaşlarından ileri olmaları kendilerini küstahlaştırmıştı. Kurdukları medeniyetin altı boşalıyordu. Ahlak ile desteklenmemiş bir uygarlık Kur'an'ların tepesine yıkılırdı. Bunu görmediler, göremediler. İmaja yatırım yaptılar ama içini boşalttılar, içeriğini boşalttılar. Ruh yoktu. Biliyorum aklınıza bugünlerden de bir şeyler geliyor. Tıpkı bugünkü Batı uygarlığı gibi. İçini boşaltıp dışına sıvadılar. Ve nasıl altının oyulduğunu görmediler. İnsandan kesip eşyaya yatırdılar. İnsanın insanlığını oyup insanın imajına yatırdılar. Ve sonuç insanın ölümü. وقارون وفرعون وهامان قارون فرعون وهامان da aynı akıbete uğradı. Bu üçlüye dikkat. Bu üçlü Kur'an'da birkaç yerde daha böyle üçü bir yerde gelir. Yani beşi bir yerde gibi, üçü bir yerde gelir. Üç erki temsil eder aslında. Karun ekonomik erki, Firavun siyasal erki, Haman ideolojik erki. Bu üçü birleşti mi zulüm katmerli olur. Bu üçü birleşti mi Firavun sistemi ortaya çıkar. Ekonomik erk, siyasal erk ve ideolojik erk. Zulmün üç sac ayağı bunlar. Karun'un kıssasına bir önceki surede ayrıntılı olarak değinilmişti. Kasas suresinin 76. ve diğer ayetlerinde, devamındaki ayetlerde. Onun için burada uzun uzadıya durmayacağız. Ama sadece şunu söylemekle yetineyim. Karun tüm zamanlar boyunca gördüğünüz homo economicus, yani ekonomik insan, ekonomi insanı tipidir. O, kendisine imtihan için verilmiş serveti Allah'a karşı kullanan bir tip. Yani servetin bir sınav aracı olduğunu unutup, serveti bir güce çevirerek insanlara tahakküm aracına dönüştüren bir tip. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ Doğrusu Musa hakikatin apaçık delilleriyle onlara gelmişti. فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْاَرْضِ Fakat onlar yeryüzünde büyüklük tasladılar. Bu istikbar sözcüğüne dikkat değerli dostlar. Kötülüğün bu prototiplerinin ortak özelliği bu. İki özelliği var. Tekebbür ve istikbar. Tekebbür bireysel, istikbar sistemle ilgilidir. Tekebbür küstahlık. Kendini beğenmişlik, bencillik. Bugünkü Batı uygarlığına bakın, egosantriktir, ben merkezcidir. Onun için haritada bile kendisini yukarı getirir. Onun için kendisine birinci dünya ilan eder, siz ikinci, üçüncü, dördüncü dünyasınız. Onun için kendisi merkezdir, ona göre siz yakın doğu, uzak doğu, orta doğusunuzdur. Yani kendisine ne kadar uzaktaysanız öyle isimlendirir. Merkez odur çünkü. Böylesine bir bencillik. Tabiatta dahi. İşte böyle. İkincisi ise istikbar. Yani hegemonyacılık, baskıcılık. Çok sever hegemonyayı. Başkalarının üzerinde baskı kurmak ister. Onların değerlerini sömürmek ister. Kendini onlara dayatır. Kendini evrensel, onları yerel ilan eder. kendini moda, onları demode ilan eder. Kendini yeni, onları eski ilan eder. Ve yeni olmak ona işgal ve sömürme hakkını vermiş kabul eder. Öyle düşünür. وَمَا كَانُوا سَابِق۪ينَ. Ne ki onların hiçbiri de bizi asla aşamadılar. Allah'la yaklaşmak ve onu aşacağını sanmak. Ne büyük ahmaklık Allah'ım. İşte bunu söylüyor. وَمَا كَانُوا سَابِق۪ينَ. Onlar aşamadılar diyor. Allah'la yarışmaya kalkmak, Allah'la ayaklaşmaya kalkmak. Bu nasıl bir tasavvurun ve zihin dünyasının sonucu? Onu geçerim. Haşa. Bu mantık ve bu mantığa cevap. فَكُلَّنْ اَخَذْنَا بِذَنْبِهِ. Sonuçta her birini günahlarından dolayı enseledik. Evet. Yani bu aslında geçmişte kalmış bir şey değil. İlahi yasaya atıftır. Bundan böyle de enseleriz. فَمِنْهُمْ مَنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا. Ve onlardan kimileri üzerinde bela fırtınası estirdik. Kim gibi? Ad kavmi gibi. Bela fırtınası. Bu fırtına kum dağları altında bıraktı onları. Mahvoldu. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ السَّيْحَةِ. Kimisini de sarsıcı bir azap çığlığı yakaladı. Evet, kim gibi? Semud kavmi gibi. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ. Yine onlardan bazı kimseleri yerin dibine geçirdik. Kim gibi? Karun gibi. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا. Bazılarını da boğulmaya terk ettik. Firavun ve yandaşları gibi. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ. Ne var ki onlara zulmeden asla, ama asla Allah değildi. وَلَاكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Ve fakat onlar asıl kendi kendilerine zulmetmişler. Allah insanı keramet sahibi yarattı. İzzet sahibi yarattı. Şeref sahibi yarattı. Mahlukatın içinde en şerefli mevkiye oturttu. Onlar kendi onurlarını beş paralık ettiler. Kendilerine zulmettiler. İnsana da zulmettiler. Ve sonuçta Allah onlara yaptıklarının acısını tattırdı. Azizun zintikam olan Allah. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. Allah'tan başkalarını sığınılacak otorite edinen kimselerin durumu, ördüğü ağı ev edinen örümceğin durumuna çok benzer. Allah'tan başkalarını sığınılacak otorite edinen kimselerin durumu buyuruyor ayet. Ördüğü ağı ev edinen örümceğin durumuna benzer. İlginç bir benzetme. Bu ayette adını veren, adını ilham eden ayet bu. Bu sureye. Örümcek evine sığınan örümcek kafalılara hitap ediyor. Onları dile getiriyor. İnsan örümcek kafalı olursa örümceğin evini Allah'a karşı zırh gibi görür. Olur mu? Gülünç ama olur. Çünkü insan şaşırmaya görsün. İnsan böyledir. Allah'ın gücüyle kendi gücü arasındaki farkı görmez. Kendi güçsüzlüğünü ve Allah'ın sınırsızlığını, kendi yetersizliğini ve Allah'ın yeterliliğini görmez. Haddini bilmezse örümceğin evine sığınır da yeryüzünün en korunaklı yerinde olduğunu düşünür. Öyle olur. Örümcek kafalılık galiba bu işte. Ankebut dişi örümcektir. Ferran'ın da vurguladığı gibi erkeğine ankep denilir. Bu şöyle ilginç bir bulguyla da bir anekdot olarak nakledebiliriz. Tefsir olarak değil de. Dişi örümcek bazı cinsler erkeğiyle çiftleştikten sonra erkeğini yerler. Yani erkek dişi örümceğe iç güveysi gelir, sığınır ona fakat mezarı olur. Evi mezarı olur. İnsanların Allah'a sırt dönmesi çok ilginç bir benzetmeyle izah ediliyor. Böyle işte. Eğer Allah'tan kaçar da örümceğe sığınırsan hem seni istismar eder hem de döner ye. Öldür. Onun için örümceğin evi misali insanın üzerinde çok yoğun düşünmesi gereken ve aslında bu dünya hayatında insanın düştüğü birçok tuzağı ifade eden müthiş bir benzetme. وَاِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ Ne ki evlerin en çürüğü elbette örümcek ağıdır. Pamuk ipliğine umut bağlamak veya pamuk ipliğine hayat bağlamak. Böyle de diyebiliriz. İşte bu. Ne kadar taşır? Ne kadar taşırsa o kadar. Örümceğin evi rüzgara ne kadar dayanırsa işte o kadar. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُوا Keşke bunu bir bilebilselerdi. Ancak böyle bitmeliydi bu ayet değil mi? Evet. Keşke bunu bilseler. Aslında insanların Allah'tan kaçıp sığındıkları her durumun bir örümceklik olduğunu bilselerdi, Allah'a sığınırlardı. Gerçek güvenceye sığınırlardı. Hıfz eden Allah'ın hıfzına sığınırlar ve korunurlar. اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ Şüphesiz Allah, onların kendisinden başka yalvarıp yakardıkları her şeyi çok iyi bilir. Ya da buradaki ma ilgi zamirini olumsuzluk edatı olarak okursak, mana şöyle de verilebilir. Allah dışında yalvardıklarının bir hiç olduğunu Allah çok iyi bilir. Yani hiçbir şey olduğunu. وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمِ Zira yüceler yücesi olan, hikmetiyle muamele eden hep O'dur. وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ İşte bütün bu misalleri biz insanlar için veriyoruz. وَمَا يَعْقِلُهَا اِلَّا الْعَالِمُونَ Ne ki bunları? Sadece eşyanın var ediliş amacını bilenler kavrayabilir. Evet, burası çok önemli dostlar. Bütün yukarıdan beri verilen misaller, peygamber kıssaları, ondan sonra verilen örnekler hep bütün bunlar adeta bu ayetin son cümlesinde son sözüne kavuştu. Bu ayeti doğru anlamamız için bu cümleyi daha doğrusu 43. ayetin son cümlesini ayetteki iki kavramı doğru anlamamız lazım. Ya'qiluha akl, akletme. İllel alimun ilm, bilme. Bilgi ve akıl. İlim ve akıl. Bu iki kavramı Kur'an'ın inşa ettiği gibi doğru algılarsak o zaman problem çözülür. Ve Allah'ın muradını ve maksadını çok iyi anlarız. İlim İbn-i Fariz tarafından Mekâis-ül-Lugâ'da şöyle tarif edilir. El-ilmu yedullu alâ eferin bir şey'i yetemeyyezu bihi an gayri. İlim bir şeyi, bir hakikati diyelim, ondan olmayan şeyden, yani batıldan ayırmamız için kendisini izleyerek hakikati bulduğumuz iz, eser, belirti, işaret, alamettir. Hemen buradan şunu anlıyoruz. İlim bizatihi kendi maksat değildir. Alamettir. Zaten alametle ilm aynı kökten gelirler. Hatta ilim alamet mastarından türetilir bazı dilcilerce. Yani işaret, eser, izdir. Bu izi izleyerek hakikate ulaşırız. Fakat bu iz bize sahte izleri gerçek izden ayırmayı öğretir. İlim. Şimdi anlıyoruz değil mi? Neden Firavun'un gördüğünü, Firavun'un topladığı sihirbazlar da gördüğü halde Firavun iman etmeyip sihirbazlar iman etti. Çünkü onlar bilgiye sahip idiler. Bilgin idiler. O dönemin uygarlığında zaten kimyagerler ve fizikçiler sihirbaz oluyorlardı. Onlar aslında bir tür kimyevi ve fiziki alet ve edevatla yapıyorlardı bu işi. Onun için Firavun'un göremediğini onlar gördüler. İlim bu. Bir iz, bir alamet, bir eser. Ona bakarak ondan olmayanı ayırt ediyoruz. Peki akıl? Akıl da ukal kökünden gelir. Bal, yular demektir. Hayvan yularına da bu kelime verilir. Onun için bağlamakla ilgilidir akıl. Bağ ne için kullanılır? Bir şeyi bir şeye bağlar. Yani bağlamayınca hedefinden sapan, yörüngesinden çıkan, zarar verme ihtimali olan, istikametini kaybedecek olan bir şeyi bütün bunlardan korumak için bir şeye bağlamak. Bağ diyoruz. Peki insan aklı neyi neye bağlar? İnsan aklı bedeni ruha bağlar. Görüneni görünmeyene bağlar. İçkin varlıkları aşkın varlığa bağlar. Mahlukatı Halik'a bağlar. Bu dünyayı öteye bağlar. Maddeyi manaya bağlar. Fiziği metafiziğe bağlar. Yani neleri bağlamaz ki? Zaten bu bağı bu sayede kurarız, aklımız sayesinde. Ve zaten biz hayvanlardan bu sayede ayrılırız. Bu bağı kurabildiğimiz için sorarız niçin sorusunu, neden sorusunu, nasıl sorusunu. Bu soruları işte bağ kurma sayesinde sorarız. Ve bu soruların sonucunda cevaplarına ulaşmaya çalışırız. Ve her şeyden öte insanın gerçekle arasındaki bağı kurmaya yarar. Nasıl kurar bu bağı? Gerçeğin izini sürerek, yani ilm ile, bilgi ile ilim ayrıdır aslında. Kur'an'ın ilim dediği şey, veri, data manasına bilgi ile aynı değildir. Veri, data manasındaki bilgi, yani malumat, hamdır. O kendi başına gerçeği göstermez, söylemez. Eğer akıl, onun gerçekle irtibatını kurmazsa, onun bütün içindeki o parçanın yerini fark etmezse, bütünle parça arasındaki bağlantıyı bilmezse, o parça bunu kendiliğinden söylemez. Kendi gösterir durduğu yerde. Fakat bir gören lazımdır. Gören olmayınca gösterenin göstermesine işe yarar. İşte ilm budur. İlm, sıradan veri, data manasındaki malumatın hikmet istasyonunda çevrime uğrayarak mutlak hakikate bir atıf haline gelmesidir. Bu ikisi birleşirse, akıl ve ilm, buradaki ibarenin kazandığı anlam şu olur dostlar. Gerçeğin izini süremeyenler, bilgi ile hakikat arasındaki bağlantıyı kuramazlar. Evet. Gerçeğin izini süremeyenler, bu ibarenin bize ilham ettiği mana bu. Bilgi ile hakikat arasındaki, yani alamet, işaret ile o işaretin gösterdiği maksat arasındaki bağlantıyı kuramazlar. Dolayısıyla onlar için eşya sadece eşyadır. Ama bu bağı kuran için eşya bir parmaktır. Mutlaka bir şeyi gösterir. Onlar için sanatla sanatkar arasında bir irtibat yoktur. Onun için sanata bakıp sanatkarı göremezler. Fiille fail arasındaki bağlantıyı keşfedemezler. Bir fiil görmüşlerse mutlaka bir fail, bir eylem görmüşlerse mutlaka o eylemi gerçekleştirecek bir eylem sahibi olduğunu keşfedemezler. Ancak bu bağ sayesinde keşfederler. Bir sanat görmüşlerse bu sanatın bir sanatkarı var derler. İşte ancak bu bağ sayesinde bunu söyleyebilirler. Onun için de Kur'an defaatle akletmeye çağırır. Akleden bir kalbi insanın insan olma açısından en büyük sermayesi olarak gösterir. Ve bizi hep akledenlerden olmamız için teşvik eder. Buradaki söylenen de aslında budur. Tefekkür bilgi üzerine kurulduğunda hakikate götürür demek ister gibidir. Bilgi üzerine kurulmayan bir tefekkür, insanı, sahibini çölde kendini kaybetmiş biri gibi dolaştıracaktır. خَلَقَ اللّٰهُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ Bu ayetin arkasından da bu ayet çok şey söylüyor. Zira Allah gökleri ve yeri mutlak gerçeğe atıf olsun diye yaratmıştır. Gökleri ve yeri mutlak gerçeğe atıf olsun diye yaratmıştır. Aslında buradaki bil hak, anahtar sözcük. Allah gökleri ve yeri niçin yaratmıştır sorusuna da cevap teşkil eder. Neyle sorusuna cevap teşkil ettiği gibi. Amaçlı olarak yaratmıştır. Bil hak. Gerçek bir amaca mebni olarak yaratmıştır. Bu şu demektir. Gökleri ve yeri amaçlı olarak yaratsın da, gökler ve yeri kendisi için yarattığı insanı amaçsız mı kılsın? Bu olur mu? Akleden bir kalp varsa eğer, bu bağı kurması gerekmez mi? İşte bakınız, işte buna taakkul denir, bağ kurma. Gökler ve yere bakacaksınız, bu muhteşem yapı madem bir amaç için yaratıldı, peki ben, bu muhteşem yapının kendisi için yaratıldığı ben amaçsız olabilir mi diye soracaksınız. Buna taakkul denir işte. Bağ kuran akıl bu soruya sizi götürür. Zaten bu manada وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde tefekkür ederler. رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا Ve derler ki ey Rabbimiz sen bunları boş yere yani amaçsızca yaratmadın. Demek ki buradaki el bil hakkın zıttı batıl. Allah amaçsız yaratmadı. Amaçlı yarattı. İnne fî zâlike le âyeten lil mu'minîn. Hiç şüphe yok ki bunda müminlerin alacağı bir ders mutlaka ama mutlaka vardır. Neden müminlerin alacağı ders vardır? Çünkü Allah'a güvenenler eşyanın amaçsız olmadığını fark ederler. İman Allah'a güvendir. Allah'a güvenenler bu varlığın her bir unsurunun Allah'ın müdahalesi dışında olmadığını bilirler. Onun için Allah'a güvenirler. Bu güvenin temel sebebi Allah'ın varlık üzerindeki otoritesidir. Ve kendileri de o otoriteye kayıtsız şartsız teslim olurlar. İşte İslam budur. İşte Müslüman onun otoritesine kayıtsız şartsız teslim olan insandır. Rabbim bu teslimiyeti bizlere layıkıyla versin inşallah. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.